Mam nadzieję, że ta nowa płyta Lecha i Enerki jednak gdzieś już jest na horyzoncie. Bliższym czy dalszym to już nie jest najważniejsze. Lech i Enerka jeszcze dwukrotnie w audycji Mało Obiektywnie, urodzinowo, a ja dziękuję Państwu za spotkanie i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek. Poza to, co nam się śni i rozbłyśniemy aureolą. Wszechświat się skończy, a ocaleją tylko ci, co zrozumieli ten dziwolą. Miłość, miłość, miłość. I zafalować tak jak światło zmieniać się, olać korpusy, nie żałować. Nigdy nic i tam zrobimy wielkie koło. Wtedy ci powiem, czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce bolą.

czego, ani co to sen, odparcie falą, ani co to sen, to tylko sen, ani co to sen, odparcie falą. Ani co to sen, to tylko sen.